En libido werd leesbril. Niet langer noemt ze je geile aap. Je heet nu lekker warm kacheltje. Belijdenis. Toen ik de kroeg verliet, hoorde ik een schilder zeggen: astronauten zijn vaak zonder vader opgegroeid. Ik herhaal. Toen ik de kroeg verliet, hoorde ik een schilder zeggen: astronauten zijn vaak zonder vader opgegroeid. Geldt ook voor profeten, dacht ik. Mohammed, onder anderen, is zonder vader opgegroeid. Onderweg naar huis, het was nacht, ik nam de korte weg door het park, hoorde ik een eekhoorn zeggen: je dood is het eerste werkelijke dat je zal overkomen. Ik herhaal, je dood is het eerste werkelijke dat je zal overkomen. Als dit waar is, dacht ik, spreekt een eekhoorn soms de waarheid. Ik herhaal, spreekt een eekhoorn soms de waarheid. Via onze preparateur kochten we van een dierentuin een chimpansee, gestorven door vroeg geboorte. We maten het kadaver op, maakten een binnenwerk van pur schuim, ijzerdraad, wol en touw. De preparateur had grote moeite het te vullen. Het voelde, mopperde hij, alsof je een baby opensnijdt. Maar niemand schept uit het niets. Kunst is demonteren en transformeren. Wij gebruiken alleen de huid. Het opzetten was een helse klus. Breekbaar als luciferstokjes waren de vingers van ons aapje. Als Jezus hebben we het vereeuwigd, zonder kruis, maar wel in de Bijbelse pose, de armen gespreid. De evolutietheorie vermengd met het katholieke geloof waarmee we zijn opgevoed. In beide zit iets dat aannemelijk is, maar ons niet volledig kan overtuigen. Wie die dubbele laag niet ziet, noemt het kitsch. Als kind al gebruikten we speelgoed nooit waarvoor het was bedoeld. Puberteit. Gaandeweg mengde ik steeds sterker wat mij dwingend en vals was aangeleerd met waar ik vanuit het duister van mijn aanleg reeds naar neigde en dwong mezelf zodoende steeds vaker tot falen gedoemde onkreukbaarheid. Tot in de lente van mijn puberteit op een nacht ik compleet afbrak wat ik had opgebouwd en heel helder zag ineens hoe wie dit deed een ander was. Een opgepompte afsplitsing uit onderdrukking geboren weliswaar, maar zijn stieren nek van de drift een glimp van iets onafzienbaar groters. Et voilà, een klassieke vicieuze cirkel waarin ik houvast vond en die mij behoedde voor de val in de vrijheid, werd mijn schild en wapen. Wat de een deed, maakte de ander onvermoeibaar ongedaan. En andersom. En tot slot. Toen ik tijdens zijn boekpresentatie door zijn nieuwe boek bladerde, dat in hoge stapels op een lange tafel naast de ingang van het theaterzaaltje lag opgetast, zag ik meteen hoe goed het was. Hoe scherp en eerlijk, en dit had ik niet verwacht, onverminderd lyrisch. Ik voelde mezelf verdwijnen. Ontredderd keek ik om me heen. Zijn blik kruiste die van mij. Hij verontschuldigde zich aan het groepje mensen rondom hem en stapte glimlachend, jovialiteit veinzend en met uitgestoken hand mijn kant op. Val dood, val dood, val dood, dacht ik. Maar ik schudde zijn hand, omhelsde hem zelf, zei: proficiat man, je hebt jezelf weer overtroffen. Goed je te zien, man, antwoordde hij. Goed dat je er bent. Dank u wel.